بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، رضي الله عن إمام العارفين وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. fiñ waxone mom lañu tambal inshallah moy raddu murji ay ñam ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu yow iyyaka yow dong bur yalla lañuy jaam na'budu lañuy jaam wa iyyaka te yow kesse yow dong rek kesse nasta'in lañuy sakko ndimbal luñuy dimbandiko manam murji ay ay bi da leen di tontu manam bo bolé malik yomi di nak yakna abdou yakna sam wa manam mo sun borom subhanahu wa ta'ala moy nga xamantene mom moy borom bisuk pay gi te ne nañ ko yow rek lañuy jaamu te yow rek lañuy dimbandiko ndax bisuk pay gi yow rek lañ ci yakkar nga dimbaliñu bo bisuk pay gi nga jox du pay gu mat te lolu dafa am manam dafa am day tektele dal ci gattal mais sans borom rek lañ wara jaamu te kenn ku ci nek solo ni nga xamanteni mom nga doon jaamu borom subhanahu wa ta'ala ak ni nga wëru won ci mom ci la sak pay di amé ci lu tollu lool proportionnel wa amma murji ay nak ñom subhanallah ñom dañuy wax ne manam dañ wax ne ñom ñepp ño tolo nit ñi manam ñom ño ño tolo non seulement nga mais aussi seen jëf yi wa murji ay pour ñom seen jëf yi parce que ñom dañ ni jëf amul solo manam ni nga xamantene nonu la ak jëf ju baax dul wañ dul jariñe dara ginnaw bi nit ki nekké yéfé nit ki mom bu xese banen la yéfé jëfam bu baax amul ben jariñ niki non jëf ju boné wañul dara bu fekkenté né gëm nga yalla wa ñom dal l'essentiel dal moy xol rek moy li wolof di wax lay gis ni motax ñu bari ci wolof yi tamit am nañ pass pass woon xol rek tax xol rek am solo wa xol dal mo ba mom mo am solo dal li yalla dal xol rek lay set ci nit nit wa yépp mom ay ki yépp amul solo xol dal mo am solo lool mom foko déggé ko ko xamal nit ku bax manam murji ay am nañu effet manam aqida murji ay la am té aqida bobu baxul ñom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam né yalla rebb na juroom ñaar fuk ci lamine juroom ñaar fuk yenent qadar yi ak murji ay motax ñom amul nañ ko han murji ñom amul nañ ko lu jitu wa amul nañ tamit lu jitu mo ñoo xamne wa ñom lool rek lañ wax wax yalla bax na yermu la yalla yaatna suñu ngam mom xol xol rek ko am solo manam ñom buñ ko sé bëgg ba par dañoy japp ni ngam yalla ñom leen rek la en fait ñom li tax fi dañoy jëk ju manam ñom ci ñaari masala yu important lañ ñu joom bu jëk bi moy dañ ni ngam yalla rek am solo lool moy benn kon bu boba ñom jëf ji amul solo wa wa deng wa man yu'min billahi yadkhuluhu jannat ndaj lool la wa manam li alquran nan amna ci ay ku gëm yalla dal han rek yalla dana ko duggal aljana ak liñ nan ak yenen ay yi nga xamanteni yenen hadith yi nga xamne mom la yenen te bi di wax sallallahu alayhi wasallam nan man qala la ilaha illa allah dakhala aljanna ku wax la ilaha illa allah dana dugg aljana ak hadith yu mel non moy sans comme li ñu wax rek c'est pas parce que hadith ay ay bi da fe nek wala hadith bi da fe nek ke ni manam warna mëna ñew rek defandiko ko tek ta lo zahir bi rek dem sama ñom ñom lool nak mo leen wax ñu dal ngum yalla dal mo am solo wax la ilaha illa allah dal mo am solo te ngi gëm ko ba pare ñom dañu japp ni ñepp ño tolo ngum yalla waaw manam ñoom ñepp ñu tollu ngum yalla ba ci jibril ak mikail ak abubakar siddiq radhiyallahu anhu ak ñun ñi ñoo tollu ngum yalla waaw ñun ñepp tollu ngum yalla parce que lan ñoom dañ ni ngum yalla ben affaire kessa ngum yalla ben affaire kessa la buy ne ci xol moy lan deugal gi ñom dañ ni deugal moy ngum yalla comme que nak deugal rek moy ngum yalla deugal ni yalla amna ba para limi wax deug la han lool bo xese ba deugal ko mu nek ci sa xol manam jeex nak kon lool moy te lool rek la le ñepp yu am wa mi ngi mel ben evenement bu xew ñun ñepp ñu fekke kon ni nga ko xamé rek la ak xol gën gënu ci xam lan parce que xam gi mom ben affaire rek la moy xam nga ko jeex na amul lool dara lo mu teppale ndax xam nga ko rek xam na la xam jëmmi xam xam yi benn la benn affaire rek la niki nonu jëmmi deugal tamit benn rek la moy li mu wax deugal nako wala deugul muko budé deugal nako ci sama xol rek lool moy gëm na yalla wa budé gëm yalla deugal nako sama xol han ne yalla rek la wara jam mom rek moy bu moy jox na kon nak té lool dong la jibril ak mikail am nak té lool dong la abubakar siddiq amon radhiyallahu niki nonu yenen tay lool la nga mom niki nonu ki geuna katchor ci julit ni non la am ki geuna bax ci julit ni non la am kon nak ñepp tolo ngum yalla yi mom ñepp tolo la ngum yalla murji ay ñom lool la ñu wax ha motax ñom dañ ni ki def bakari tam grawul da ha wañu ko dara day dem aljana ci mu ko dal gemna wala gemna wa ndax yalla ñu gëm yalla dal ñom lay do yobbu aljana ko wa di gëm na ñu ko yobbu aljana yentu sa sam neena ko wax la ilaha illallah day dugg aljana waaji wax na la ilaha illallah mu ne ko wax la ilaha illallah te gëm ko ci soxol da ngay dugg aljana waaji wax na ko te gëm na ko xolam legi lu mu mën ti def grawatul est ce que hmm koku nak sa borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne mom moy malik yawmi din moy borom bisu pay gi lolou manam bu incarné lolou comme niñ ko waxawon deug deug moy day fay kenn ku tek solo li ngay jëf te mom moy mom lañuy wax nan ko yow rek lañuy jaamu te yow rek lañuy sax ko ndimbal kon lolou mo tek ni kenn ku ci nek bi nga ne mom ngay jaamu solo li nga koy jaamu moy wone ni wuti nga ak sa morom motax kenn ku ci ne di soxla diko wax parce que bu doon lolou kenn ku ne day taxaw fe rek du soxla ko wax manam bu ko kenn waxe rek baxna mais le fait que kenn ku ci nek nan yow la ñi jamm te pourtant bi indi nul gi pour ni ñun ñepp yow la ñi jamm yow rek te yow rek lañuy sako ndimbal and ak ne kenn ku ci nek fokk mu wax hein moy wone ni kon kenn ku ci nek proportionnellement ak li ngay jamm wo yalla ak proportionnellement ni nga sako ndimbal ci yalla subhanahu wa ta'ala proportion bo par rapport ak lolou lañ lay fay par rapport ak lolou tamit la sax ubudiyya manam nekku jam ning ko incarner dafa wouté ñeneen ni ning ko incarner sino kon yenen ci bi rek la doon wax sallallahu alayhi wasallam ni ko yow wax ko yow kessa boko waxa rek doy na murji ay seen xalaat likoy tanji dafa bari moy dañ nan len amul fenn fu yalla yow manam fu bari fi upp bok yeen da ngeen jël benn parti bayyi benen parti mais nañ xol yeen c'est que yeen da ngeen xolé en fait affaire taxi da ngeen ko xolé ci benn beut te ñaari beut lañuy xolé taxi manam yeen beut bi ngeen ko xolé rek moy yeen taxi rek ngeen jël mais da jël leen lepp ngeen dajale ko parce que att non lañ koy guenné moy da ngay jël benn sujet mbolam taxi ci rek nga jël ko tek ci ngay dogu mëna guenné att tiir li ngeen def moy da ngay jël rek yenn façon taxi rek hein utiliser ko li nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wax ci ay bi ngeen di wax hein ay wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wa man yu'min billahi yadkhuluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar ak yu mel non ku gëm yalla yalla na gindi sa xol ku gëm yalla yalla da na duggal aljana ak yu mel non koku ay waman yu'min billahi yukaffiru anhu sayyi'at waman yattaqillaha wa sanfurna yukaffiru anhu sayyi'at wa yaghfiru lahu ajra ak yu mel non yoy non bo len xolé yenen aya yi mo la koy firi yalla nan yalla beuri na li epp fi mu waxe ñu gëm yalla da ci tek wa amila salihan wa mo innal ladhina amanu wa amilus salihat kan lahum jannatu firdaws nuzula innal ladhina amanu wa amilus salihat kan sayja'allahu arrahmanu wudda innal ladhina amanu wa amilus salihat yudkhuluhum jannah innal ladhina amanu wa amilus salihat kan lahum jannatu tajri min tahtiha al-anhar kan lahum jannatu firdaws nuzula bo waxon nako bi waxul mo bi nek ci lam yekuli ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن ولا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا اقوى العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اتسرا مانام فو خوله اي القران دي نيت ييب فو موني ني گم يالا دا نان تي جيف جيف جو سيل جيف جو باخ كون مولاي وون مي جيف جو دا سي ام سولو mais yeen deugul rek ngeen def ni mom moy ngeum yalla alors ngeum yalla deugul manam ci xol la ak ci wax ak ci jëf manam ci xol la ak ci wax ak ci jëf motax ngeum yalla loolu lañ koy definir moy hein dang koy saxal ci saxol dang ngay deugul ci saxol tasdiqu bil hein moy bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalu bil jawarih loolu ngeum yalla lo xamanteni moy dang koy deug wala moy dang koy gem dang koy deugal ci sa xol saxal ko ci sa lamine motax ñuy soxla ngay wax la ilaha illallah motax ñuy soxla nga koy wax la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah koku lañ wax ni gem la legi ba pare nga diko jëfé ci say cëri té loolu moy jëmmi jaamu yalla gi motax ibada ñi nga xamanteni mom lañ wax iyyaka na'budu yow yalla rek lañu jamm donte ak ikrama rahmalahu ta'ala bi rahmatil wasi'a wax na ne fu alquran tudde ibada maana tawhid la yor wa ikrama wa mune fu yalla tudde ibada ci alquran hon maana tawhid la yor wa waaw de manam wëteulal sa borom subhanahu wa ta'ala manam wala bokon bo yow rek lañuy wëtal lay kon mais wëtal gogou moy dañ koy wëtal mais ci wax ak jëf ak ci xol motax jaamu yalla ay façon lañ ci walu gogou moy nga xamantene ci xol lañu ne hein té lol mo koy wone ndax bo xolé tuñ buñ topé texte alquran ak sunna yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam biñu gis sama borom subhanahu wa ta'ala dugal ak jaamu yalla dugal ko manam depart manam partage yenn yi xol mo koy def wa yenn yi jëf ki la comme bimu nan wama umru illa li ya'budullaha mukhlishina lahu din hanafa wa yuqimus salata wa yutu zakata wa vekete ne ibada gog manam wama umru digal len illa li ya'budullaha lu ñu jaamu yalla mukhlis ñu nek way selal la ko ñeu fa diina jëf lool mo lay wone kon hein jëf yi ci la bok honafa jeng wolif lepp lo xamantene dafa manam jup xoti wolif lepp bepp yoon wo xamne dafa jeng ñu jaar wo yoon wayuqimu te ñu taxawal bu boba lool day gëna fi lool manam day leral ibada gi ak hein ak ikhlas bi lan la muna way qimu taxawal as-salata julli lan la dudul ay wax ak jëf ak toroxlu ci borom bi subhanahu wa ta'ala way tuté ñu joxe az-zakata az-zakah mu daal tuddu fofu ñaari xéeti jaamu yalla mo leen nan ibadatul badaniya ak ibadatul maliya parce que jaamu yalla yi li ñuy bari ñaari xéet la moy ibadatul badaniya ak ibadatul maliya wa ak yo xamne ibar badani yow mali la wa ibaratu badani moy jaamu yalla go xamantene yaram koy def lu demé nek djullu ibaratu mali moy jaamu yalla go xamantene ala la koy def ak ibaratu badani yow mali té moy lu moy moy wa ibadat maliyé moy lu demé nek azaka koku ala la koy def motax sax charte luñ ci nit ki nek mu ko la lo tax xalé mën na def azaka ndax charte luñ ci mu nek mu ko la niki nonu dof bu yoré alal mën nañ ko joxé azaka duñ ko ci dañ ko koy joxé sax ndax lan charte luñ ci mu nek mu ko la ndax lan ndax alal kessé la lol boba ahkam wad'i ñoo ci téggu ndax xam nga atté sharia yi ahkam ni dafa am ahkam taklifiyé ak ahkam wad'iyé manu ahkam taklifiyé moy juroomi ak bon ak tout ce qui est autour manam lu war luñu sop lu dagan luñu sip ak lu haram wa ak tout ce qui est autour lolou manam usul ci ilm usul la lañ ko gëna yaatal amma ahkamul niki non aussi manam ahkamul wad'iyé moy li nga xamantene manam loolu la yalla suñu borom xana sa di teural loolu motax masala motax bo leen xamé ci ngay xam le pourquoi tay du né sa yu jullu jotté rek da nga wara japp wat masala ndax la parce que charte ci ahkamul wad'iyé la bok moy yo xamné bu nangam amé nangam mën na né lolo wax xam wodé moy yo xamanteni condition man day tek rek circonstanciel lañ té yay sabab la moko Allah djégé won manam parfois ñu nek ben manam mais dal presque ben lañ wala amna ay téxantal mais bo tax ñu do kon muy sabab ak Allah cause ñuy cause mu am charte mu am mané charte moy condition mané moy luy xagnat luy xagnaté hein ak rukun wala muy ponk de nga mu am sahih ak fasa moy bat ak batil tam moy batil solo li ëpp ci borom xam yi hein wa sahih moy lu wër fasa wala ak batil moy lu yaq def ya yoy dal non ci gatal ñom ñoy ahkam wad'iyé yoy nak par exemple ahkam ki ci ahkam wad'iyé la dépendre azaka ci ahkam wad'iyé la dépendre lool motax muy nekk comme tay par exemple buñ né nit ki kat bu nekké mukallaf da wara julli koko ahkam hukmu wad'i bi moy nekk na mukallaf wala nekkuko bu ko nekké rek légui boba hukmu taklif bi day ñew até taklif bi day ñew moy lan dafa war julli jullu day da nekk farata ci mom légui mu am té lolu da ngay gis sama borom subhanahu wa ta'ala kon dafa tuddu pour revenir ci alal fofu manam jamu yalla ak alal muy asaka gi tuddu jamu yalla ak yaram muy julli gi mu joxe len exemple bu boba nga gis ponk l'islam par exemple juromi budé julli ak koor ñoñu jamu yalla yaram lañ budé asaka jamu yalla alal la ajmaka dafa bolé ñaari dafa bolé ñaari wa légui wétal shahadat an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah mom la jundju ci bim nan han an ya'budu llaha mukhlishin lahu ddin hunafa wa légui muné wa zalika sa borom tuddé lolou yef né nek wa zalika dinul qayyim li moy diiné ju jundji kon xam nga ni lolou han manam tontu la bo xamantene tontu bu deugar la ci kaw manam ñi nga xamantene ñom ñoy murji ay mom la sama borot xana ta la wax fi mo la wax ni ibada jaamu yalla manam ak ngeum yalla dafa andak jaamu manam ngeum yalla day andak jëfé lolu motax mu wax ni ñoñu ñoy mucc wal asr innal insana la fi khusr bobu mom lolu bobu sar moy tontu bi nga xamantene mom moy dag seen digg ginaaw mom wa moy wal asr ginna ci jamono wal asr ginna ci waxtu takusan hein innal insana li werbu muy nit ñepp la fi xusul ñing ci faxe ñom ñepp dañu nek sawar ñom ñepp ñepp sans exception ñom ñepp mu ne illa ba mu dess wala mu dogu indi exception la wala alladheena amanu ga xamne gem nañu ti deggu wa amilus salihat te ñu jëf du baax wa tawasaw te ñuy denkante bil haqq ci degg wa tawasaw te ñuy denkante bil sabr ci muñ lool mo lay wone tamit ñom seen idée baaxu te ñom top ñu li nga xamantene manam mom moy yoonu benen bi moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ñom hadith yi ñu jëfëndiko dañ na leen legi nan ngeen di def hadith bu mel bi yenenbi ne sallallahu alayhi wasallam té mi ngi nek ci sahih muslim ci kitab al-iman mun la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min ken do gis ndialo kan bu ndialo jamono ji mi ndialo fek gemnu yalla do gis ki nga xamantene day hein day sat jamono ji mi sat fek gemnu yalla yeen kon manam ko yeen tu sa sam dakh na ci mom gem mais motax taxi yoy tamit la khawarij ak mu'tazila yi defandiko ngir wonane ki def bakkar bu mak mom tamit gemul yalla mom yefer la manam khawarij dañuy yefer la en fait ñom dañ ni kuy def bakkar bu mak rek yefer la motax khawarij ñom ngay gis bokk nañ ci nit ñi gëna deggu ci kaw suuf parce que ñom dañ japp ne buñu fene te fen bakkar bu mak la dañu nek yefef ñom pour ñom bëpp bakkar buñu def rek dañu ne yefef ya subhanallah musna ci gis kenn ci ñom mu ne mom fu mu tollu day duté est ce que mom mi ngi nek ci bir diiné l'islam ba légui wala dé dié salat ak ki yow parce que lu mu def rek day defene day tém mu nek yefef légui ni wa fum tollu xalam ci lol lay def est ce que nak ma nekuma yefir instant bi ni ndax li boko defé tam nga nek yefir nangam manam mom ñom luñu def rek def na yefir lu wala ci luñu ne rek nek ni def na yefir lu ba paré buñu deful benn bakkar aussi dañu commencé dutu est ce que defuma lutax ma nek yefir hein xam nga ko xalam dafa difficile wa ba par ñom ñoy yiss ci nit ñi ñom xawaari ji parce que tout simplement ñom dañuy tax nit ñi dootu ñu yaakar ci yermande yalla subhanahu wa ta'ala fuñ wa ñom dañuy désespérer lo